د سپین پټ کې ند قربان شم و یا شنا دنګ ځواني توي او د حیران دی ول سونا زار د شم زلمایا وي تل مل غا من سکور ګرځي و یا شنا د زړه پوینو اورنگوان سپین بیرغونا زار د شم زلمایا تر سربتی گکڑ ملان دی و یشنا نور می خوخنا دی او پا بستر خوگ خوبونا زار د شم زلمایا خیالی ځواني دي زار شم و یا شنا تر کړي خدای دا وای و ټول غازیان دي یادوینا زار د شم زلمایا وای تر دې کږي پګړي دي زار شم و یا شنا تړلې تا دا وای و په خیال ز در سره زما زار د شم زلمایا تور له حد پر لګاړ شا و یا شنا زړه ځوانانا ولنګ ټو تر زړوینا زار د شم زلمایا چنن دغ گلشن دا و یشنا صفائی پورا وای او سپیر ڈاک دخت بشینا زار دشم ظلمایا وای تور تیار دا خدای دی خیر کری و یشنا بنگنی بیا وای راتا ووی غر غر اکڑینا زار دشم ظلمایا وای تور تیار دا حال بدل شو و یشنا پہ غپوری وای او سری وکڑل باو بارونا زار دشم ظلمایا وای پلاس ټو پک پغاړه و یشنا جنن ولاړ د وای او د غزا میدان تزینا زار د شم ظلمایا وای تور بنکړي نو بچکړي و یشنا مغرب یانس بینا بیرغ تر پھولان دی کوینا زار د شم ظلمایا وای تور بکڑی برائی براوڑی و یشنا ک تور ناوی او ځوانان تل په تور مرینا زار د شم ظلمایا وای زخم اوخ کی آقوتی شوی و یشنا یار می شهید شو او دا توح پا پس لگا ما زار دشم ظلمایا وای زغمل دا غم چه آسان دی و یشنا غم لکا موما سړی زړه ویلې کوینا زار د شم ظلمایا وای پچ ستړي کې تور غرو کې و یشنا عبد مقبل با بدیو کې درج گوینا زار د شم ظلمایا زار د شم ظلمایا وای ظلمی ولاړ تور تر ملاندی و یشنا غزا تزی وای په خپل وطن سرور کوي نه زار دي شم زلمایا وای تچ ستړي کې تور غرو کې وای آشنا عبد مقبل با بدیوږي درج غوي نه زار دي شم زلمایا زار دي شم زلمایا وای.